Rockmeni wielokrotnie bawili się hip-hopem. Czas na mały rewanż. Obrywałem w łeb pod nieco mniejszy. Obrywałem też od podobnych mi. Obrywałem w łeb pod dużo silniejszych. Ogólnie biorąc rzecz, mniej utalentowany, pijany. Czego skrzeć? Skrzeć! Spokojny ze mnie gość, se słucham w radiu jazzu. Ale gdy chlałem, nie mówiłem dość. Niewiasty białe, o Jezu, o Jezu. Byłem szylem i tyle, czułem w sobie złość. Łamałem sobie coś, a znajomy na pociechę. Nastawiałem mi gość. Intensywnej opieki medycznej. Odtrucie krew w bucie to fantastyczne. Cała ta agresja, nie wiadomo komu przeciw, to medycznie nielogiczne, ale wpływ miał na mnie Bukowski, a nie ksiądz Tischner. Niestety. Hej. Hej. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, nie chcę wracać tam. Gości boją ci, co jeszcze nie mają szlam. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, nie chcę wracać tam. Boją się, oj, się boją ci, co jeszcze nie mają szlam. Nie mają szlam. Nawet jednej, a ja mam. Pewnej nocy pojawiły się narzędzia. I tej ciepłej nocy tłumu nie rozpędził nikt. Mam blaskę, muszę unikać awantur. Głoszę pis. I tylko czasem nie pomaga Budda. Zawodzi pokojowy sznycht. Nauka w piśmie zawarta, brrr, nudna. I chętnie przypierdoliłbym ci wry. Tobie w domu była muzyka różnorodna, ale zawsze dobra.